إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو زانغو كتك إيمان نفسه لنفاس مهم كواكو أو كويتو كواجيلي يكوريكبيش ماتندو ياكو كواجيلي ya kushika mwenendo ulio sawa sawa na kuondoka katika dhulma baina yako na Mola wako au dhulma baina yako na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo khutba hii biidhnillah nitakaa katika kuelezea wasia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala uliopo katika aya ya kwanza katika suratil Maida, kipande cha kwanza kilichobeba mwanzo wa aya hii, kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala inayosema ya ayyuhalladhina amanu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema idha sami'ta Allah yaqulu ya ayyuha alladhina amanu fa ar'iha sam'aka. Ukisikia Allah anaanza kusema enyi mlioamini tega sikio, fa innahu khairun ya'muru bihi au sharrun yanha anhu, hakika itakuwa kuna kheri anakuamrisha au itakuwa kuna shari anakutahadharisha. Mama Aisha radhiallahu anha akawa anasema sambamba na hii sura ambayo imebeba aya ya kwanza, usia huu ambao utakaobeba hutuba hii, anasema innal maida آخر سورة نزلت فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. kilicho teremka katika sura al-Maida ambayo ni ya mwisho kuteremka, ni katika sura zinazotaja za mwisho mwisho kuteremka, ni pamoja na hii. Anasema kilicho halalishwa, Suratul Maida ikasema ni halali kwenu kitu kadhaa, ni halali hicho. yani hakuna aya ambayo imekuja kufuta hukumu hiyo. Waharrimu harama, na kilichoharamishwa na hiyo sura, basi na nyie mjue kwamba hicho ni haramu mpaka kiyama. Kwa hiyo kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ikasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, aufu bil uqud. Hili ni agizo la kwanza katika sura hii ambayo kuteremka kwake hakukubakisha mbele ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuendelea kuishi isipokuwa ni miezi kadhaa, miezi miwili na siku kadhaa. Inasema, enyi mlioamini, aufu bil uqudi, tekelezeni makubaliano mnayoyafanya, tekelezeni makubaliano mnayoyafanya. Hili ni agizo, wewe na mwenzio mnapofanya makubaliano maalum. Kiubinadamu hufikia wakati mkasisitiziana, mkasema, tafadhali bwana, tekeleza tulivyokubaliana. Lakini kama Waislamu, kabla au hata kama mtu hajasisitiza, azingatie agizo hili la Allah ambalo limemwagiza kwa kusema, tekelezeni makubaliano yenu. Mengi mengine yakaelezwa huko mbele, lakini hili ndilo la kwanza na ni kubwa lililopo katika sura hii. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anapomwagiza mwanadamu agizo hili, anamjua na anamuelezea mwanadamu mwenyewe. Sifa ya mwanadamu iliyotajwa na Qur'an, ambayo leo pia tunaishuhudia kwa macho yetu, ni kama alivyosema, wa idha massal insana dhurru, mwanadamu anapofikwa na matatizo, da'ana lijanbihi au qa'idan au qa'ima, kwa sababu ya yale matatizo ambayo yamemgusa yale, kwa sababu ya dhiki alionayo. Allah anasema, akimwelezea sifa yake mwanadamu ambayo ndo amepewa lile agizo, anasema kawaida yake, da'ana, atakuwa anatuomba, yani anamlalamikia Allah amuondolee tatizo lake, lijan bihi, anapokuwa amelala, au qa'idan au qa'ima, au anapokuwa amekaa au amesimama. Katika hali zote mwanadamu analalamika sana, Mola wangu, haya matatizo, naomba uniondolee. Huyu ndio mwanadamu Allah anamjua na anamuelezea. Falamma kashafna anhu dhurrahu, lakini tukimuondolea tu lile tatizo alilokuwa analalamikia aondoshewe, marra ka allam yad'una ila dhurrin massa, mwanadamu atashika njia yake, ataenda na mambo yake kama vile hajatuomba, kama vile hakuna dhiki aliyoitangaza, akanyenyekea na tukamsaidia. Yani yule ambaye amemuondoshea lile tatizo hamjui tena. Allah akasema, kadhalika zuyina lilmusrifina ma kanu ya'malun, ndivyo walivyopambiwa watu waovu ambao wafanya vurugu katika ardhi ya Allah, ndivyo wanavyofanya na wamepambiwa yale ambayo matendo wanayoyafanya wenyewe wanaona ndio ujanja ule. Allah akakumbusha pale aliposema, walaqad ahlakna alquruna min qablihim lamma zalamu, karne nyingi tumeziteketeza kabla yao hao walipofanya dhulma, baada ya kuwa wao hawajali wanachozungumza wala wanacholalamikia wala nini, wanaangalia lao tu, tuliwaangamiza, wajue hilo. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na mitume wao wakawajia wakawaambia yanayowafaa na kuwatahadharisha yatakayowadhuru. Kazi hiyo ikafanya na mitume vile vile. Allah akasema thumma ja'alnakum khala'ifa min ba'dihim linandhura kaifa ta'maluna. Baada ya aya ya kwanza, aya ya pili, aya hii akasema ndio tumekufanyeni nyinyi sasa kuwa ndio watu wa kusimama katika ardhi, ndio watu ambao mnaitwa ndio wanadamu katika ardhi ni nyinyi sasa. Min ba'dihim, baada ya wao ambao wamefanya ovyo ovyo tukawaangamiza, sasa ni zamu yenu nyie. Linandhura kaifa ta'malun, tuangalie mtafanya vipi nyie. Hii ndio sifa ya mwanadamu, kigeugeu. Leo mtu anaweza akwambie baada ya kuwa mwenyewe amejitahidi akafeli, akakwambia bwana ukinisaidia hii nyumba unaona ndio nimeuza nimeshindwa kupata wateja, ukinisaidia ukimpata mteja basi nitakupa asilimia kadhaa kwa shukrani. Allah anasema aufu bil uqud, tekelezeni ahadi hizo. Mtu akajitahidi akatafuta huku na huko akaenda kule, Allah akakadiria riziki ile akampata, ambapo wewe mwenyewe ulishindwa akakuletea huyu hapa, ongea naye. Ukishaipata ile ambayo ilikuwa ndo haja yako, tayari yule hana thamani tena. Watu wanarukana kweli sasa hivi, watu ni wakorofi kweli. Na Allah anawaagiza, enyi mlioamini tekelezeni makubaliano yenu. Ina maana hili tayari ni kosa na ni kesi mbele ya Allah siku ya kiyama, na ni dhulma ambayo Allah ndo ameitaja aliposema tuliwaangamiza waliodhulumu kabla yenu, tuliwaangamiza. Kwa hiyo kama binadamu anapita katika mienendo hiyo hiyo, ajue anapita katika mwenendo wa watu ambao tayari Allah aliwateketeza kwa yale mabaya yao, na akasema tumekufanyeni nyie ndio zamu yenu sasa huko ardhini, tuangalie mnayoyafanya. Kwa hiyo kama unapita na hayo, ujue ni mwenendo ambao waliangamia waliokutangulia, na wewe subiri lako. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Dihyatu ibni Khalifa kwenda kwa Muqawqis mfalme wa Misri, miongoni mwa maneno aliyomwambia, alimwambia itta'idh bi ghayrika wala yatta'idh ghayruka bika, jifundishe kwa yale ambayo yaliyowaswibu waliokutangulia walioyapata wenzio wakahangaika hatimaye wakaangamia, jifundishe ya kufundishe ya wenzio. Wala yatta'idh ghayruka bika, na usisubiri wenzio wajifundishe kwa yatakayokukumba wewe. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idha massa an-nasa dur wa idha adaqna al-insana rahmatan ba'da dharra'a massatuhu, tukiwapatisha hao wanadamu, tukiwapa hao wanadamu rehema yetu, baada ya kuwa alidhikika, alikuwa na matatizo yake, alishikwa pabaya, tukampa rehema yetu. Anasema wa idha adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massat idha lahum makrun fi ayatina, wanaanza kuzifanyia vitimbi aya zetu. Yaani pale anapohisi kwamba hili jambo litapelekwa kidini dini, atakuruka hatua mia ngapi? Bwana sio kila kitu mashehe bwana, sisi wenyewe tunaweza kuzungumza tukamaliza hili. Anajua wakija mashehe hapa ataambiwa wewe umeumbuka, umefanya makosa na umetoka katika usawa. Na yeye kukaa katika usawa hajajiandaa. Kwa hiyo anachofanya zile aya anataka kuzipinda pinda zitupwe huko. Ndio Allah anasema idha lahum makrun fi ayatina, wanazifanyia vituko sana aya zetu. zisiwe na nafasi tena kwao, baada ya kuwa tumempa neema yetu. Angalia alilomalizia Allah, anasema qulillahu asra makra, waambie hivi, Allah vituko vyake dhidi yenu kwa sababu ya vyenu mlivyovitanguliza, vile anavyovileta vyake Allah, vile vyake Allah ni haraka sana kukamata. Wewe unaweza kutengeneza vituko vyako vikafeli, lakini Allah ni shortcut, mara moja tu, huyo hayupo tena au yupo katika hali sio ile tena. Ndio Allah anatutahadharisha, qulillahu asra makra wa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, hakika malaika wetu hivyo vituko vyenu mnavyovifanya mjue wanaandika. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kuwa ni watu wa kidini, wa kiimani. Muda wa kuwa umeukubali Uislamu, muda wa kuwa wewe mwenyewe, na kama huutaki leo unaweza tu kutoka, Allah wala hakulazimishi. Ni wewe mwenyewe kwa ajili ya kuitengeneza nafsi yako, ukijua kwamba leo upo katika kivuli ambacho kesho kitaondoshwa, uingie katika sehemu ambayo ndiyo lengo la kuumbwa kwako. Ukiharibu leo, ujue unaharibu kesho, ambayo kesho yako huwezi kuikwepa. Allah atujalie wepesi katika imani na atuthibitishe ndani yake hadi siku ya kufa kwetu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دوغو زانغو كاتكا إيمان، Allah subhanahu wa ta'ala kwetu haachi na wala hachoki kutuletea mitihani yake. Anaendelea na sifa hiyo mpaka siku tunakufa. Na akatwambia, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, tunakutieni mitihani yetu kwa yote yote. Unaweza kufunguliwa neema mwenyewe ukaona hapa ndio pazuri pake, lakini hujui Allah aliloliweka mbele yako. Au akakufungulia shari ukaona labda hapa pamezidi, kumbe ndio kheri yako. Katika hali zote Allah anatia mitihani. Katika kheri na neema ukiitumia vizuri itakufaa, na upande wa shari ukiwa ni mwenye kuvumilia itakufaa vile vile biidhnillah. Kwa hiyo kwanza utambue kwa neema ulionayo, kama alivyosema Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah, kwamba neema yoyote mnajiona nayo mjue kwamba inatoka kwa Allah. Kwanza ulijue hilo, kwamba hii ni neema amenipa Allah. Na kama amekupa Allah, maana yake kama umenyanyuliwa daraja, usipende kule kuliko juu, jiweke chini. Hiyo daraja ambayo Allah amekupa utaiona ni kitu cha kawaida, ambapo endapo Allah ataamua kuishusha wakati yeye tayari hukungangania huko matawi ya juu, ulijiweka ni mtu wa kawaida, wala hupati matatizo. Lakini ukinyanyuliwa na ukawa hutaki kushuka chini hata pale ambapo Allah anataka ushuke, ndio utafanya mambo ya ajabu sana. Binadamu kwa Uislamu wake, alipowekwa na Allah ndipo anapokaa. Kama ni pa juu, mshukuru Allah upatumie vizuri, walio chini uwe unawatazama, na kama ni pakati kadhalika, hata pawe pa chini umshukuru Allah. Siku zote uking'ang'ania uende juu, wakati miguu yako ukinyanyuka mguu mmoja wa pili hauwezi, siku zote utapata tabu. Wewe tosheka kwamba umekanyaga chini, baki hapo chini alipokuweka Allah. Ukilazimisha juu, Allah hajakuandikia huko juu, utakuwa unamuudhi Allah. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo kuwa mkweli kwa lile ambalo unalidhania kwamba huenda likaporomosha hadhi yangu, baki katika ukweli bila kujali hadhi yako. Hiyo hadhi ujue kwamba si kwa ujanja wako ukajiona kwamba una hadhi, ni Allah alikuzawadia. Kwa hiyo wewe chukulia kwamba akitaka kuiondosha si tatizo, lakini uwe mkweli baina yako na Mola wako, na uwe mkweli baina yako na viumbe wa Mola wako. Allah alipotaja wema katika mengi aliyoyataja, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, si wema kule kuelekeza nyuso zenu nyie upande wa mashariki au magharibi, yani ndani ya ibada zenu. Allah alipoanza kuorodhesha wema akataja mambo mengi, lakini mbele akasema walmufuna biahadihim idha ahadu, na ni wale ambao, yani wema ni wale ambao wanatekeleza ahadi walizoweka pale wanapoahidiana na wenzao, hao ndio wema. Alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun, hao ndio wanaomcha Allah, ndio wanaomuogopa Allah, wale ambao ahadi aliyoiweka na mwenzie, bwana tukifanya hivi, tukifanya hivi, tutafanya hivi, sawa, ndio basi wanakuwa ni wakweli. Huku kugeukana, haya ni matatizo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatambua na amezielezea sharti ambazo Waislamu wanawekeana pale aliposema almuslimuna ala shurutihim, Waislamu wanakuwa na sharti zao. Yaani kuna uwezekano mtu na mtu akawekeana makubaliano maalum, bwana tufanye hivi, tufanye hivi, sawa sawa, utafanya hivi, ndio, ah, hakuna tabu, hakuna tabu. Ikawekewa tu mipaka, itakapokuwa masharti waliowekeana yanakiuka utaratibu wa Allah, yanakiuka sheria ya Allah, ni ya haram si ya halali, hapo ndipo ambapo unaruhusiwa kubatilisha, unaruhusiwa kuvunja yale makubaliano uliyoyaweka. Maana yake unayavunja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale aliposema Mtume, illa shartan ahalla haraman au harrama halalan, isipokuwa sharti watakazowekeana ambazo zinahalalisha la haramu au zinaharamisha la halali, sharti hizo ni batili. Kwa hiyo katika kuweka masharti, kwanza kabla hujaingia makubaliano ambayo Allah amesisitiza uyatekeleze, jukumu la kwanza ni kuangalia uhalali wa yale makubaliano mnayoyafanya. Imekuja hadithi katika Sahih Bukhari aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma balu rijali yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah, wana nini hawa watu ambao wanawekeana masharti, wanataka watekeleze masharti ambayo hayapo katika kitabu cha Allah. Na maana ya kwamba hayapo katika kitabu cha Allah, maana yake hayajaruhusiwa na kitabu cha Allah, kama alivyotafsiri Ibn Hajar katika kuelezea hii hadithi rahimahullah. Yani masharti ambayo hayakubaliani na sheria ya Allah, wamewekeana masharti ambayo yako nje, yanakiuka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ishtarata shartan laysa fi kitabillah, yeyote ambaye atawekeana mwenzie, akeana na mwenzie makubaliano, masharti ambayo hayaendani na utaratibu wa Allah, fahuwa batilun, basi makubaliano hayo, masharti hayo watakayowekeana, hayo ni batili, ni haram, yavunjwe. Kwa hiyo uelewe kwamba yale yaliyoagizwa na Allah, aufu bil uqudi, tekelezeni makubaliano mnayoyafanya baina yenu, ni yale yote ambayo ni ya halali, yatakapokuwa ni ya haramu ni batili, yavunjwe na yasiendelezwe. Bali Allah kaagiza hata kwa mtu ambaye anakaribia kufa, akatoa maagizo mimi nikifa mali zangu yule kadha, huyu kadha, yule apewe kile, au zigawanye kwa utaratibu huu, Allah ameruhusu kubatilisha itakapokuwa maagizo aliyoyatoa hayaendani na utaratibu aliyoweka Allah baada ya mtu kufa mali zake zigawanywe vipi. Pale aliposema faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi, yule ambaye anahofia kwamba huyo mto wa usia janafan usia wake una upendeleo au isman au usia wake una madhambi ndani yake, lakini watu wameshaandika wameyaweka tayari kwamba akifa ametuagiza tufanye hivi, akifa haiwezi kutumika kauli ya Allah au fu bil uqud kwamba tekelezeni makubaliano mlioweka kule kabla mtu hajafa. Itaangaliwa uhalali au haram uliopo ndani ya lile jambo. Ndo Allah akasema yule ambaye atakayerekebisha baada ya kuona usia hauko sawa sawa, fala ithma alayhi, huyu hapati dhambi, hadi mwisho wa aya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hili ni katika mambo ambayo wengi wameathirika, wengi wamedondoka, wengi utasema sikufikiria mtu kama yule khamsa salawati, swala tano yuko msikitini, ni mtu ambaye ukimwangalia mashallah ana muonekano wa kiswahaba, ana muonekano wa kiimani, alhaji, ameenda kuhiji. Lakini katika hili watu wengi wameanguka, na tujue katika kuacha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuambia maana haitukum anhu fajitanibu, nililo kukatazeni acheni. Katika kuacha hakuna gharama, ni maamuzi. Ina maana utakapong'ang'ania lisilo la sawa sawa ambalo lilihitaji uache tu, wewe unaingia matatizo yasiyo ya kuyonunua ya kwa pesa. Yaani ni maamuzi yanayoendana na kiburi ulichonacho. Katika kufanya akasema wama amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, nililokuamrisheni liendeeni ikiwa mnaweza. Maana yake katika kuliendea lililoamrishwa na Allah itategemea na uwezo, lakini katika kuacha hakuhitaji uwezo. Tuwe makini ndugu zangu katika imani, Allah atuzidishie imani na hofu ya kumwogopa Allah, atusamehe na waliotangulia katika Waislamu, ajalie kifo chetu kiwe ni kizuri kilichotakasika kutokana na matendo yetu yaliyo mazuri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.